ها مستضعفین، مردم مظلومی مثل خود ما، همه ما که اینجا نشستیم بر علیه ظلم ستمشاهی قیام کردیم. آمریکا و استکبار جهانی برای اینکه باز هم منافع خودش رو در اینجا داشته باشه، باز هم ما رو در چنگال خودش داشته باشه، از عوامل خودش در دولت موقت گنجون امثال یزدی ها، قدساده ها، بنی سعد ها و اینها رو سوریوان میگه ما با خورشید و ماه رو اگر در دستش میذاشتن، اگر همه هستی عالم رو بهش میبخشیدن، دستم اون اندیشش بر نمیدار. به شعب رفت، آزارش دادن، اذیتش کردن، ولی بر نگشت. حرکتش یک حرکت الهی بود و انقلاب ما نشأت گرفت از همون قرآن و همون رسول بود. بدون عقب نشینی کم کم عوامل نابخرد و بالاخره ناصره از سره تشخیص داده شد، رفتن کنار. آمریکا مایوس شد، مایوس و مایوس‌تر، و نتونست اون نیاز اهداف شوم و پلید خودش رو مجدداً حاکم کنه در کشور. در زمانی که آمریکا در ایران مستشار داشت، من نظامی حق نداشتم حتی به سگ اون توهین کنم. اونها حق کاپیتالیسم در کشور ما داشتن. اگر یک آمریکایی در ایران جنایت میکرد، یک غربی در ایران جنایت میکرد، ما حق محاکمه اونو نداشتیم. خب این موقعیت رو از دست دادن، پس باید چیکار کنن؟ مهره ای دارن، این مهرهشون رو تحریک میکنن، تجهیز میکنن، آماده میکنن، بهش سلاح، مهمات، همه چیز میدن، حرکت میکنه، میاد. در همین ساعت، ساعتی مثل امروز، در 8 ساله، در سال 59، تمام فرودگاه‌های عمده و مهم کشور ما رو بمبارون میکنن و جنگی ناخواسته رو بر ما تحمیل میکنن که ما ملت مظلوم، ما ملت انقلابی، ما ملت باخواسته به ناچار و برای دفاع از خودمون حرکت میکنیم. در آغاز جنگ من تکاور بودم، کلاه سبز بودم، در خرمشهر بودم، اصلا محل استقرار واحد من اونجا بود. حمله ناجوانمردانه کردن، من با یک تعداد معدود نظامی به اتفاق مردم شهر و بسیجیان مخلص و مردمی که همیشه در صحنه هستند مثل شما، با اونها مدت مدیدی ایستادیم. من پیام‌های مختلفی زدم به مرکز، به ما سلاح بدین، بنی صدر در دست بود، ندادن. ما به ناچار عقب نشینی کردیم. قسمت نبود شهادت نصیب من بشه، ولی بسیاری از همرسمان من، همسنگران من، مردم پاک و خوب خوزستان و خرمشهر به خاک و خون چشیده شدن. دشمن با اشاره آمریکای جنایتکار حمله کرد، ولی فکر میکرد ما منکوب شدیم، فکر میکرد ما سرکوب شدیم، فکر میکرد ما با این حملات شکست میخوریم. و ما چگونه در جنگ بودیم؟ ما چه کردیم در جنگ؟ در جنگ شما بهتر میدونید، ما همسنگر بودیم، ما جدا از هم نبودیم. من نظامی با شما در یک سنگر، در یک جا، در یک مسیر، در یک هدف حرکت داشتیم. ما جدا از هم هیچ حرکتی نداشتیم، ولی چه بودیم؟ ما در آغاز جنگ بسیار بسیار دست خالی بودیم. ما در آغاز جنگ حتی گلوله های RPG رو نداشتیم. RPG 7 باید وارد میکردیم. ما دست خالی بودیم. دشمن هیچ رحمی به ما نمی‌کرد. تا بن دندان مسلح بود. تمام کشورها بهش کمک میکردن. اما و شما مردم خوب، شریف، نجیب، با ایمان، بدون هیچ گونه توقع، بدون هیچ گونه چشم داشت، بدون هیچ گونه نگاه و نظر مالخواهانه، مثل همین نمازی که شما جمع میشین روتون به جانب خدا و پشتتون به دنیاست، تمام نیت شما، هدف شما، راه شما، حرکت شما الالله هست، به سمت خدا هست. تمام مردم در جنگ، در این 8 سال دفاع مقدس همین گونه بودند. مادران با طیب خاطر، با اشتیاق، با مهر، یعنی گویا این جوانش رو به هجله عروسی میفرسته گویا این جوانش رو داماد میخواد بکنه. میاد خندان روی جوانش رو میبوسه، اون رو آماده میکنه، میگه برو. و وقتی خبر شهادت فرزندش رو بهش میدن لبخند میزنه، به خداوند پناه میبره، به واسطه این نعمتی که خداوند بهش عطا کرده شکر میکنه. شما بهتر میدونین شهید در نزد خداوند روزی داره، شهدا نمردن. خداوند دوست داره اون کسانی که در صف وای میستن، ایستادگی میکنن. ان الله يحب الذين يقاتلون صفا يقاتلون سبيله صفا كانه بنيان مرصوص. اونهایی که وای میستن در برابر دشمن، خداوند اونها رو دوست داره، علاقه داره. و شما هستین و مردم خوب و نجیب و سلحشور کشورمون هست بودن و هستن. اگر خدای نکرده باز هم شیطنت ها ادامه داشته باشه، این بر باور فرد ما نیروهای مسلح و این نظام باور دارن و ایمان دارن فرد این مردم باز هم ایثارگرانه، باز هم با تمام وجود از وجب به وجب این آب و خاک و از کیان دین مبین و مقدس اسلام دفاع می کنن. در زمانی که عراق حمله کرد به کجا حمله کرد؟ آماج اولین تیرهای عراق که کتانی بودن؟ جعبده، ذوالفقاری، قصبه، نهر قاسم، ارمنکنار. من اینها رو وجب به وجب برادران عزیزم گشتم. جاهایی هستند که محرومترین انسانها در بدترین شرایط و نداشتن هیچ امکانات زیستی زندگی میکردن. عراق به اونها حمله کرد، اولین گلوله های عراق به سر اونها فرود اومد، زنها و دختران اونها رو بردن. من شاهد بودم، من نظارگر بودم که چجور پاکترین مردم ما رو، نجیبترین و محرومترین انسانهای این مرز و بوم رو که همسایه اونها هم بودن. ما اولین سوالمون در دنیای آخرت از ما در مورد همسایه است. چوبده، ذوالفقاری، ارمنکنار این باب هست و اینجا نهر قاسم و قصبه هست. همسایه هستیم و این انسان که نمیشه گفت، این جانور ددمنش با تحریک دیگران، با تحریک استکبار که منافع خودش رو در منطقه از دست داده بود. ما هیچ اختلاف نظری با مردم نداریم، با مردم عراق، با مردم مسلمان جایی. ما هممون برادریم، ما هممون برابریم، ما زیر یک پرچم حرکت میکنیم. مردم عراق مگر مسلمان نیستن؟ مردم کویت مگر مسلمان نبودن؟ عراق به این شکل فجیع اونها رو هم در بدر کرد، باز هم با چراغ سبز آمریکا. و جنگ به ما وحدت آموخت، جنگ به ما یک پارچگی آموخت، جنگ نعمت بود. هرچند ما در این جنگ تلفات داریم، هرچند صدمات دیدیم، هرچند بسیار بسیار در مضیقه بودیم، ولی این جنگ ما رو در کنار هم قرار داد، ما رو در یک صف واحد قرار داد. نعمتی هست من راحت در کنار شما، نماز جمعه شما، نماز جمعه اهل تشیع، همه این میتونه تشکیل بشه، این مسجد میتونه سر پا بشه، این مسجد میتونه عظیم بندی بشه، این مسجد میتونه درست بشه، این مسجد میتونه پذیرای مؤمنین باشه برای نماز. نبود، باور کنین به این شکل نبود. باور کنین اقامه نماز جمعه امکان پذیر نبود، مشکل بود، آزار میدادن، اذیت میکردن. این انقلاب و این جنگ انسجام به ما بخشید، ما رو در یک کانال قرار داد، ما رو اتحادمون رو، اون اتحادی که اسلام دستور فرموده دوباره در ما به وجود اومد. امروز من افتخار میکنم در کنار شما برادرانم اینجا صحبت کنم، با شما نماز بگذارم. این جنگ اگر ضرر داشت برکت داشت و حاصلش، ما در تمامی طول جنگ از هیچ کجا پشتیبانی نشدیم. اگر خواستیم چیزی تهیه کنیم، اگر خواستیم یک سلاحی به دست بیاریم، سختی بود. در حالی که دشمن ما یک نفر نبود، دشمن ما یک شخص نبود، یک مملکت نبود. دشمن ما الان دارن اعتراف میکنن، تمام جهانیان اعتراف میکنن، تا آمریکا، فرانسه، شوروی، آلمان، انگلیس، ایتالیا و کویت و دیگر کشورهای همجوار کمکش میکردن، کمک تسلیحاتی، کمک مادی. و تمام حرکت ما حرکت خودجوش انسانی و مردمی بود، حرکتی بود در جهت یکپارچگی انسانها، در جهت ایثار و از خودگذشتگی. 7000 دفاع مقدس برای ما یک کتاب هست، یک کتاب جامع، یک کتاب برای اینکه ما که در این جنگ حضور داشتیم و مثل ماهی که در آب آب رو حس نمی کنه و آب آب می کنه، ما در فضای ابتدایمون الان خوب متوجه نیستیم. دنیا متوجه هست، دنیا که آمریکا که اینطور از حد دری می زنه ما رو در انزوا قرار بده، تحریم اقتصادی می کنه، سلاح نمی زاره بدن، کشورها رو تحریم می کنه، رسوایی هواپیما ربایی که خب دیدین چه رسوایی برای این کشور فاسد به وجود آمد. و اون کسانی که در این هواپیما به عنوان مردم این مملکت بودن اونجا، هر با هر ترفندی که خواستن اینها رو نگه دارن، اینها فقط به فقط گفتن ما آرزومند این هستیم که برگردیم تو مملکت خودمون. گفتن هواپیماتون رو میزنن، گفت بزنن، میفته تو خاک ایران، میفته تو سرزمین خودمون. اگر قرار باشه جنازه ما هم بیفته، باز بهتره که در سرزمین پاک و اسلامی خودمون. ما در پایان 8 سال دفاع مقدس یک چهره دیگرگون داشتیم، سوای اون چیزی که وارد جنگ شدیم. من عرض کردم حضور برادران عزیزم، ما در آغاز یک گلوله RPG نداشتیم، ما در آغاز سلاح و مهمات درستی نداشتیم. بسیاری از قراردادهای ما توسط اون کسانی که مهرهای آمریکا بودن لغو شده بود. ما هنگامی به جنگ وارد شدیم که دست خالی بودیم، ما هنگامی به جنگ وارد شدیم که هیچ پشتیبانی نداشتیم، فقط پشتیبان ما خدا بود، فقط خدا و اعتقادات ما و اسلام و رهبری آشتی ناپذیر ما. ما در سایه اسلام به بسیاری از شرافت‌ها دست پیدا کردیم، به بسیاری از بالایی‌ها، بسیاری از بزرگی‌ها. و عمده مسئله‌ای که ما در امروز باید به اون توجه داشته باشیم، اون رشد و شکوفایی که داریم. ما الان دست به اختراعات و اکتشافاتی زدیم، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه فنی و اقتصادی، که دشمن حیرون ما از کجا به این تکنیک و تکنولوژی دست پیدا کردیم. ما الان به راحتی بسیاری از اقلام خودمون میتونیم صادر کنیم. البته این مقدمه است، ما هنوز فاصله زیادی نگرفتیم از دورانی که ویرانی رو بر ما اونها تحمیل کردن. ما حرکت کردیم، ما حرکت پویایی داریم. اگر نگاه کنین از نظر علمی ما رشد شکوفایی در جهان داریم، که جوانهای ما بیشتر این سرمایه های عظیم و گرانقدر ما بیشتر دارن خود نشون میدن. اون کسانی که پشتوانه حقیقی جنگ بودن، اون جوان 13 ساله‌ای که بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به خودش نارنجک میبنده میره زیر تانک دشمن، اینها حماسه سازن، اینها صحابه رسول الله را تداعی میکنن، حرکت اونها رو تداعی میکنن. ما به اون صحابه اقتدا میکنیم، ما از اونها درس میگیریم، ما از اونها پیروی میکنیم. اونها همه کسانی بودن که درک کردن رسول خدا رو و ما از اونها داریم پیروی میکنیم، از شجاعتشون، از رشادتشون، از حملاتشون برای کشورگشایی و نشر اسلام، نه برای اینکه جهان خاری کنن. در صدر اسلام اگر اومدن در کشور ما ایران، ایران رو گرفتن، ایران رو نگرفتن که ویران کنن، ایران رو گرفتن خدایی کردن. و ما در دنباله هم و ما در دنباله همون حرکت خداییمون رو ادامه میدیم. ما از این جنگ دستاوردی و فرایندی کسب کردیم که آتیه ما، فردای ما میبایستی از این آگاه بشه، چون این سرمایه هست که ما به راحتی به دست نیوردیم. ما خون خطر کردیم، ما از آتش و خون گذشتیم تا امروز این برادری، این اخوت، این یگانگی، این دوستی، این محبت، این وحدت بین ما به وجود آمده. من در خدمت شما برای شما از جنگ بازگو میکنم که شما هم سهم اصلی و عمده رو داشتین در این جنگ. شما دستاوردتون عظیم‌تر از نیروهای نظامی بوده. نیروهای نظامی بنا به وظیفه اومدن، شما برای خدا اومدین، شما برای رضای پروردگار بزرگ و سرافرازی اسلام اومدین، شما اومدین از کیان اسلام دفاع کردین. و من به عنوان یک نظامی سرافراز و مفتخرم که خدمتگزار این ملت هستم، خدمتگزار این مردم هستم. اگر از راه دور اومدم در این منطقه غم ندارم، شاد هستم. دست توانای شما پشتیبان من هست و هر وقت که کوچکترین تجاوزی به این میهن مقدس ما بشه، شما هستین که یاور اصلی و توانمندی هستین برای ما. با توجه به زمانی که به من داده شده، سپاسگزارم که به عرایزم گوش دادین. از همه شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع على آخر الآية. صدق الله العظيم. بل ولو على كماله كشف الدجى بجمال جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حادثات زمان در نجات رودگو بجمال محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نظم که جهان خوش قریت القصید نات جلال محرم صلی علی محمد و علی آلی و اصحاب. هر کس که در دهان بود و را زبان صدق ممدوح او محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی آلی و اصحابی و بعد. با گرامی داشته، هفته دفاع مقدس و تجلیل مقام پر ارج شهادت جان برکفانی که بر اثر رشادت و دلیر مردی آیان مروچی ما موفق به استمرار و تداوم نظام مقدس اسلام و بر اثر خونهای ارزنده و گرانبهایی که از این عزیزان برای آبیاری شجره طیبه درخت بارور اسلام خاک رهدن. و با تشکر و قدردانی از برادر بسیار از سرنگ ناخدا جعفری فرمانده محترم نیروی دریایی چابهار که با سخنان دلنشین و مخلصانه در مورد دفاع مقدس و آیه علت و فواید و خوبی ها و ارزش ها مطالب بسیار ارزنده به سمع شما عزیزانی رسید. من به دنبال عرائض هفته گذشته آیه کریمه و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان به مناسبت در آستانه بودن آغاز سال تحصیلی، پیرامون ای آیه و مفهوم تعاون و تعادد و همکاری به خصوص در بعد مسائل فرهنگی و تعاونی که آیه ثمره و نتیجه و پیاور افرادی دانشمند و تحصیل کرده متخصص در رشته های مختلف برای یک جامعه اسلامی بیت از ویژگی و برتری و خصوصیت بسیار بلندی برخورداره. مروچی من تقارن دو موضوع که هر دو با دفاع مقدس مرتبط و وابسته هم در این فرصت مختصر تا شروع خطبه های نماز خدمت شما عرض کنم. همانطور که ما و شما وقتی زندگی انقلابی و اسلامی زندگی دوران تها تا کنون مرحله بسیار حساس یا در طول 8 سال دفاع مقدس با بذل جان و مال در مقابل تهاجم های دشمن سوری و دشمن ظاهری با همت بلند و جوانمردی و دلاوری و بهادری پشت سر بازیم. مروچی آیه سالگرد در طول یک هفته به عنوان هفته دفاع مقدس سرافرازانه و آبرومندانه جشن نگیرین و حماسه ها و حماسه آفرینی های دلاور مردان و شیر دلان یا که در مقابل مدرن‌ترین تسلیحات دشمن و دشمنی از ناخن تا دندان با انواع و اقسام تسلیحات قرن اتم و عصر زمان و دوره ماهواره و کامپیوتر و پیشرفت علم مسلح کنه بود دیگه، شکست یک بود و خاک میهن عزیز از تجاوز متجاوز و حریم نظام مقدس جمهوری اسلامی از تعرض متعرض مسئول و محفوظ دارد. این هفته خوشبختانه امسال مقارن و مصادف با هفته‌ای که از بعد دیگری مردم توان آیه هم هفته و ایام دفاع مقدسی در بعد دیگر نام گذارد. و منظور منی از این ایام مقدس ها ایامی هستند که با آغاز سال تحصیلی 74 و 75 من شما دارین در آیات زندگی لحظات ها بسر علم و دانش و فرهنگ و علوم اسلامی به خصوص و عموما علم و دانش از جایگاه عظیمی که برخوردارن کم و بیش شما همه آگاهی دارد. و راجع به این موضوع مستقلن بارها صحبت ها بوده. خداوند متعال به خاطر برتری موجود خاکی آدم علیه السلام در مقام علم آیا مسجود فرشتگان و ملائکه معصومین قرار. آیات فراوان و زیادی در قرآن کریم در این زمینه هست که خداوند متعال ایمانداران مؤمنین و کسانی که علم به آیان دانش به آیان مرحمت کنه بوده خداوند آن درجه ها دیجای فرمانه. آیا علما دانشمندان و بیدانش و جاهل با هم دیگر مساوی بودن کنن که هرگز نه. در جای دیگر در ردیف شهادت الهی و شهادت فرشتگان شهادت علما ذکر کنه، گواهی علما در ردیف ارزش شهادت خدا گواهی خداوند و گواهی ملائکه ذکر کنه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خداوند بر وتی یکتایی و وحدانیت و تی ذات پاکا جواه قرار دن و فرشتگان و صاحبان علم و دانش. چه معلوم بود که علمی و دانشی ارزشمندن که آی انسان در مسیر یک تا فرستی و خداشناسی و معرفت خداوند سو و عامتر و واضحتر عرض میکنون که تمام اعمال یک فرد مسلمان زمانی با ارزشند که هدف آی خداوند. حتی اگر از نماز که بزرگترین عبادت وسطون دین هدف نماز گذار خدا مبید کلید در دوزخ است. علم و دانشی که هدف آیه خدا مبید همه علم وسیله سرنگون انداختن دانشمند در آتش جهنم. به خاطر همیشه در قرآن عظیم وقتی که منصب نبوت و رسالت رسول اکرم علیه السلام بیان فرمایند بوده وظایف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توضیح نگبودگند پیش از تعلیم که یکی از وظیفه های مهم پیامبر اسلام علیه السلام تزکیه بودان یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه مقدم بر تعلیم. چرا؟ معلوم بود که علم و دانش یک کمالی مثل کمالات و از بهترین کمالات. در یکی از سخنان گوهربار حضرت امام صادق علیه السلام یهتک فرمانی لو علم الناس ما فی العلم لطلبوه بسفك المهج و خوز اللجج. اگر مردم ها بزاندین که علم چه منافع چه ارزش های مادی و معنوی بسیار بلندی دارایند، همه مردم در راه فراگیری علم بسیج بودند، ولو اینکه با ریختن خون آیان تمام بودیم، به قیمت جانانی قربان کنگا تمام بودیم، ولو به قیمت وارد شدن و غوطه‌ور شدن در لجه های امواج دریاهای پهناور بودیم. و اشی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابی و سلم ارشاد فرمایینی که یک عالمی و یک دانشمندی که مردم آسر و زمان از آیه علوم بهره گیرند، فایده زورند، عالم ینتفع به، دانشمند و عالمی که به آیه وجود مردم از آیه مستفید بند، بهره مند بند، چم آیه وجود مردمان نفع حاصل بی، نفع جهل زدایی و مبدل ساختن دلها و مغزهای پر ظلمت با انوار علم و دانش. ای پیمین عالم مقام و رتبه برای فرمانی که افضل من 70,000 عابد، 70,000 عبادت گذار عابد زاهد در غارها افتاده و شب و روز در عبادت و نماز و ذکر و اذکار به تنهایی و بدون علم صرف کرو که این یکی عالم که در میان مردم چه آی وجود مردم ها منفعت علمی حاصل بید، چه ای پیمین 70,000 عبادت گذار بی علم ها یکی عالم مقام بالاتر خدا جارم. و به برکت علم و فضیلت علم این که فرمانید طالب علم، دانش آموز، محصل، طلبه، دانشجو که به خاطر طلب علم از وقتی محل و منزل بیرون رود در راه علم قدم جند و حرکت کند. من خرج من بیته یطلب علما، کسی که از وقتی خانه بیرون رود و منظور آیه یک بودی از ابعاد علم به دست یاره گید، یک قسمتی یک حصه از علم لودی بهره از علم دست بیار. شیعه 70,000 ملک یستغفرون له، آی جنان دارای قدر و قیمت این که 70,000 فرشته آیا بدرقه کنن در حالی که برای استغفار وارن، برای دعای خیر کنن، برای مرحبا و آفرین و شاباش. اما یقینا این علم علمی این که در جهت خدا به چه معنی؟ به این معنی که علم هر رشته علم فقه ببید، علم حدیث ببید، علم تفسیر ببید، علم پزشکی ببید، علم مهندسی ببید، سایر ابعاد دانش و علمه، هدف از آیانی به دست آوردن خدمت خالصانه برای جامعه، برای بندگان خدا و در راه خدا ببید و توأم با تزکیه ببید. چرا؟ که علم همه وقتی در راه خدا در مسیر خدا حرکت کند که با تزکیه همراه. و علم مزکا و مصفایی که در قرآن کریم در بیان مقام بیان منصب رسالت و منصب خطیر نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده بود، تزکیه مقدم بر تعلیمی که پیغمبر تزکیه فرمانید، پرورش کند سپس آموزش کند، تربیت فرمانید، پاک و صاف کند، پیراسته کند انسانانا. و ایشی یک چیز عقلانی و بدیهی به طبع این که تا یک چیز پاک و پیراسته از آلایش ها مبید هیچ وقتی زیبایی در آین جای نگید. هرگاه تو این ستونه های مسجد و این دیوار مسجد الوجه رنگکاری و نقش بکنه لازمه ایش اینه که قبلا ایشانی نشیب و فراز گک و جهل و برزی که هستند ایشان باید آکاریگر نقاش برطرف بگن، صافش بگن، بتونهی بگن، روغن جلایی بزن، بعد از آیی رنگ آمیزی کارا شروع بکند. اول تخلیه ببید از مواد فاسد، بعد از آیی تحلیه کار شروع بی، محلا کنه اگه مزین کنه کار شروع. اگر بدون تزکیه، بدون پاک سازی، بلا تشبیه مجلس و اهل مجلس در لجنزار، در محل کثیف، در بر روی شیء آلوده و کثیف دنیای ماهرترین نقاش کاریگر بیاره و دی تمام علم و هنر در زمین نقاشی کار ببندید آشیء آلوده و کثیف سرا، تا زمانی که آیی کثافت و آلودگی برطرف نگودگند آیی کار هیچگونه ارزشی پیدا کنه. علم هم زمانی مثمر ثمر بید که تو هم با تزکیه دنیای تا دانش و علم مروچی به حدی پیش رفت کته که مردم ستارگان را جنگ دهیم. این ثمرات علم هست که ما شما تکنیک تکنولوژی مختلفین وجه ها و چهره یانا با اشکال مختلف دانشمند، اما اگر یک دانشمند عالم تزکیه نشده و تی علم در جهت ابتکار، در جهت عمل، در مرحله عمل وقتی که شروع کند چون تزکیه نبوده، چه بسا است در نتیجه آی دانش و علم به جای اصلاح صلاح جامعه اسباب و وسائل فساد و نابودی جامعه وجود. همین آلات جنگ که در نتیجه آیا عراق دست به فجایعی جد که در تاریخ انسانیت در ادوار گذشته کم نظیرتن در بدی و زشتی، همین تهاجمات شیمیایی و انسانهای بیگناه سرا با وضعیت فجیع حمله کنه، حتی وقتی زیر پرچم به قول معروف افراد سرا با بیرحمی حمله کنند و ای اسباب مخرب و تسلیحات نابود کننده ای که جوامع بشری ده ای دردناکین و علمناکین صحنیان ها به وجود یاره که مروچی ای دست آورد دانشمندان تزکیه ناشده ایند که وقتی علم و دانشش در ای جهت به کار بستگو به این نتیجه رسید. و چه بسا یک انسان کشورگشا در خمار و مستی کشورگشایی سرمایه های از بین بار و تی ارتش و لشکر بهترین شخصیتان از دست دند، ولی حتی به فتح و پیروزی همه مفهومی که آیی که و تی مغز خراب در موجود نائل نبید، اما یک دانشمند مصلح و تزکیه شده با و تی حکمت عملی و دانش اصیل اسلامی در یک جامعه با فرهنگ درست تهذیب و تربیت جامعه وقتی که کار آغاز کند و از تزکیه شروع کند، نتیجه آیی یه بوجود آمدن یک انقلاب اسلامی و پا گرفتن یک نظامی به عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امثال آیی، یک فردی از طلبه از حوزه برخواسته و کار با تزکیه و تعلیم آغاز کند و از تحمل مشقت ها آیه وجود سبب بید و آیه تربیت و تزکیه سبب بید که یک شاه قدرتمندی با تمام تجهیزاتی که دانشمندان سو علماء سو در اختیار ایرو بودگن، با اینکه دارای همه امکانات در مقابل آیه تدبیر حکیمانه به سطوح با چشم گریه کنان از مملکت با پایوت بیرون رو فخرجنا هم من جنات مکنوز، ما از باغها و خزانه ها و گنجه های در میان با پایوت. از این جهت شما تقابل بکنید که این دفاع دوم ارزش اندازه بالایید، دفاع علمی و فرهنگی. اگر من عرض کشم ادیما اغراق نگوشت، این دو مناسبت با هم دیگر به صورت تقارن اشم زندگی تا در این ایام جلو ما شما قرار گرفت. پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه که حکومت اسلامی از شهر پاک مدینه کوچه و چند کوچه و چند خیابان آغاز، ولی چون با تزکیه الهی و حکمت عملی الهام شده از بارگاه الهی تو ام و همراه، در مدت 10 سال بعد از هجرت که شروع بکنیم حسابات تا زمان رحلت، به قرار هر روزی 274 میل مساحت این زمین زیر برچم اسلامی داد. با چه نیرویی؟ با نیروی اسلحه، با نیروی اصاب مخرب جنگ. قطعا مسلمین سرفرازن در ادعا که اسلام با جنگ در دنیا پیش نرفته. گسترش اسلام با تزکیه، با تربیت، بر اثر تزکیه و تربیت و تهذیب نفس مسلمین که از پیامبر اسلام علیه السلام و آیه مکتب شاگردان اصیل آغاز بوده، و دنیای کفر آزمان وقتی که با مسلمانان روبرو بوده، قبل از اینکه نیازی به بردن دست به اسلحه ببینید، چون اخلاق، چون انسانیت را چنان متاثر بود اگر که گرویده و شیفته اسلام یا بودگن تو یا مسلمان بودگن یا حداقل تسلیم بودگن در برابر قدرت و عظمت اسلام و عدالت جهانی. و به این ترتیب در زمانی که رسول اکرم علیه السلام رحلت و دنیای فانی وداع زمانی درسی، رسول اکرم علیه السلام پیامبران حاکمیت حکومت اسلامی بر بیش از 1,000,000 میل مربع از این گیتی دنیا یا زیر بیرق اسلام دارید. اگر محاسبه بکنین ای خاک مساحت ها بیشتر چیزی بیش از مساحت این که اروپا داری به استثنای روسیه اگر مای مستثنا، و 1,000,000 میل مربع سرزمین پر جمعیت پر از انسان ها که تاریخ شهادت دادن که میلیون ها و هزارها و میلیون ها جمعیت در این مساحت سکونت داشت. اما در این نبرده هایی که پیشی حتیگن رسول اکرم علیه السلام زندگی تا ما شما بررسی بکنیم، به قول معروف تلفات جاریم برای تسخیر و برای زیر پرچم اسلام در آوردن 1,000,000 میل مربع مساحت روی زمین چقدر تلفات دادن پیغمبر علیه السلام از طرفین، چقدر انسان کشید و چقدر از وقت کشته دادن. شی نقطه بسیار جالب توجهی برای اهل محاسبه و خصوص برای اشخاصی که در رشته های نظامی تخصص پیدا تا از یاد من نرفته، برای افراد تحصیل کرده و به خصوص برای برادر بزرگوار ما جناب سرهنگ تشریف داری، من متشال به نظر وسته و به نظر خیلی ها، ولی آیانی که اگر در جریان نهند جهتانی اطلاع ارز کنم که دو کتاب خیلی ارزشمند مطالعه بکنم خصوص علاقه مندان رشته های نظامی. یکی کتابی به نام نبردهای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته سرهنگ دکتر بختورتاش. دوم کتابی که این سرهنگ یکی از کتب مادری که از آیان بچی این کتاب تا استفاده کرد، همین کتاب دوم که من نام برون به نام رسول اکرم در میدان جنگ، نوشته دکتر پروفسور حمیدالله و ترجمه سید غلام رضا سعیدیان یا سعید. در این اختصار کتاب‌های بسیار پرمحتوا و ارزشمند بوده. سرهنگ بختورداش وقتی که نحوه مبارزه رسول اکرم علیه السلام و تاکتیک های نظامی پیغمبرا با توجه به امی بودن رسول خدا علیه السلام مطرح کن گوشی که یقیناً که این شخصیت، این انسان، این دستورات از یک منبع بسیار عظیم و آگاهی تلقی کرده با اینکه هیچی نمانده، و ولی تاکتیک های از وقت در میادین جنگ نشاندن که بزرگترین افسرها فرماندهان ورزیده و تحصیل کرده در مراحل عالی هم در برابر این تاکتیک ها ایران. برحال من عرض کنگه اون که عرض کنگه تون که برای تسخیر و به دست آوردن و زیر سیطره اسلام در آوردن 1,000,000 میل مربع مساحت روی زمین کشته ها و تلفات آمار عالم گوش کنید که چقدر. با اینکه در این رقبه و این مساحت میلیون ها انسان زندگی گذار. اما نویسندگان تصریح کنن که تلفات رسول خدا علیه السلام، یعنی تلفاتی که به دشمن داد پیغمبرا، کشته هایی که به دست مسلمین کشک بودگند، به استثنای خائنین و عهد شکنان بنی قریظه فقط 150. به تصریح ابن هشام در سیرت، پیغمبر علیه السلام به قصد جنگ یا به معنی واقعی دفاع از حریم اسلام 27 مرحله از مدینه با صحابه بیرون رفته، ولی فقط 9 مرحله تا این بیرون رفتن و حرکت کردن پیغمبر حالت جنگی بود که جنگ رخ داده، نبرد رخ داده. و فی المجموع تلفات کفار کافرانی که کشک بود دیگه 150 نفر. و شهدای اسلام به طور میانگین وقتی که مردم حساب بکنن در طول 10 سال زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی هم رفته، به طور میانگین وقتی که محاسبه کنن این مدت 10 سال مسلمانانی شهید هر ماه یک نفر، 10 ساله که هر سال 12 ماه، 10 ساله شهدای امار حساب بکنه هر ماهی یک شهیدی حساب. این نقطه من از این جهت لازم به تذکر زان که دنیا حساب بکن که اسلام نسبت به خون بشریت، ارض بشریت، آبروی انسانیت، مخصوصا نسبت به خون انسان، ولو انسانی که مسلمان نه دارای یک مرامی برای بر. اسلام چقدر اهمیت و احترام قائل و به طور قطع و یقین با این نتیجه گیری انسان به این نتیجه رسی که اسلام احترامی که به بشریت و خون بشریتی ایرکتب و قائل بوده در تمام عالم هستی گذشته از قبل از اسلام و بعد از اسلام تا مروچی آبی نزید. و الان بیاین ما شما با دنیای کنونی با اینکه چه سازمان‌های اسمی و رسمی به نام حمایت از ملل و ملت‌ها برای به نام سازمان امنیت و سازمان ملل حقوق بشر فلان و فلان ارکان گوتگند جز تبلهای تو خالی محتوا و ماهیتی در آن گندگی نبید. و بالعکس هر کجا گنده ای که همین سازمان ها که به نام حمایت از خون انسان تبلیغات کنند عمل کردش 180 درجه بالعکس برای نابودی انسانیت و بهتر بگوشین که به خصوص انسانهای مستضعف و جهان مردم جهان سوم و مردم محروم دنیا و بالاخص برای کسانی و برای مناطقی که از او دا زمزمه لا اله الا الله محمد رسول الله بلند مروچی اریکن شینان کاخ سیاه معروف به کاه سفید در واشنگتن در قلب اروپا از فجایع شرم آور بوسنی خبردار نه با تاکسی که حرفه‌ای اخیری که ناتو از وقت نشان داد که آیا هم نتیجه و ثمره تقریبا صفریم به قول علی عزت بگوی ما بیاین اسلام ارزشانا و اسلام دیدگاه در تمام ابعاد خوب و در تمام ابعاد زندگی بررسی بکنیم و یک بررسی مقایسه‌ای تقابلی با ملل‌های دیگه و ملت‌های حتی عدالت پسند و عدالت دوست امروزی مقایسه بکنیم. و ارزون گفت که علم اگر با تزکیه همراه مبید نتیجه ای فجایع من در دنیا ای فجیعیان که پیشی یارید ای اسباب مخرب که ادبکند دانشمندش ادبکند دانشمند آنچنانی که بدون تزکیه دانشمند بوده و این همین عدالت ها در دنیا که گسترشیدن دانشمند و عالمی که آیی کار از تزکیه شروع بوده. نهایتا منظورم با توجه به تمام شدن وقت این نتیجه گیریم که به شما دانش جویان و محصلان دانش آموزان عزیز و به شمه اولیا و سرپرستان و به مسئولین آموزش و پرورش معلمین ای توصیه این که پیش از هر چیز و بیش از هر کار در این دفاع مقدس، دفاع فرهنگی، ارزش تزکیه یا حفظ بکنین و جاه بیارین و حفظ بکنین از آی پاسداری. اولیا و مربیان با هم رابطه تنگاتنگ داشته ببند تا وضعیت دانش آموز از خانه گرفته تا مدرسه تحت مراقبت مستقیم و صحیح قرار و مسئولین وقتی که آموزگار یا به عنوان آموزگار در یک مؤسسه آموزشی راه در انتخاب کنند، قبل از آیه تخصص، آیه دیانت، آیه تزکیه و آیه ایمانداری و توجه به ارزش های معنوی را در نظر بگیرند و ملاک کرد. اگر ارزش یک حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن بعد از شیک این مکناهم فی الارض اقام الصلاة اقامه نماز و نظام مقدس ما سمینارها برگزار کند، آخری کنفرانس عظیم نماز در تبریز است، اگر ما روچین موفق ببین در یک آموزشگاه، در یک مدرسه و در یک دبیرستان برای نماز، زمانی بین که معلم نمونه عملی نماز. و به همین ترتیب تو آقای ولی عزیز دانش آموز بی تفاوت مبود که فرزند به دست چه کسی دیگه بوده و چی آموزه شدند. گاه به گاه هرچند گاهی که فرصت کنه ابتدی فرزند شخصا جستجو بکن که چی کنه گیدو چی یاد گیره، معلم تر به چه مسیری سوق دیگین، و اگر کم و کاس دیگنده بتا از مدرسه بی تفاوت مگن سر بجن اونا گاه به گاه بودی فرزند وضعیت بگن، وضعیت کلاس بگن، وضعیت محیط آموزشی بگن. من وقت یک فرهنگی، یک کارمند آموزش پرورشم، ولی گاهی به جز یک یا دو نفر که با تلاش های مداوم و پیگیر و سختی های زیاد شاید حتی گاهی با بیرون کنک و راحت نده، اگه دانش آموز به کلاس به این شرط که تلاش ولی نیاره، یکی دو مورد من مشاهده کرده که در طول سال گاهی ولی یا دو تا ولی از اولیای آموزشی سرجن به آموزشگاه هم طلب کنک بی و الا مطلقا کسی در طول سال آموزشی نیاد از اولیای دانش آموز خبری از فرزند و بزانید که بازم شیطان هر کجا هم راهی و بیشتر وقتی که انسان در مسیر سازندگی حرکت کند، شیطان سعی کند دست اندازه ها جور کند، چون این کار بسیار خطیریه، هم برای معلم مشکلات تراشید ابلیس لعین، هم برای دانش آموز مشکل تراشید، هم برای سایر دست اندرگاران. ایدان لازم این که ما تمام همدیگر بباین و دست دست همدیگر بدهیم، مساعدت بکنیم تا این کاروانا به ساحل نجات از ایل و جای عمیق دریا به در ببرین و برس. حضرت امام حسن بصری تابعی عظیم شاگرد رشید حضرت امیر المومنین علی مرتضی رضی الله عنه فرمانی که ان هذا العلم دین فانظروا من تاخذون دینکم. ای مردم مواظب بید، این علم دانش هر چه ببینید در مقام وقت خود این دانش یک دینی جز دین شما و باید دین دانش وقتی که دینند این دین این دانش از صاحب دین فراگیر بگیرید، از صاحب دین علم صحیح برسید. یعنی منظور ایش این که پیش از هر چیز با دیانت بودن معلم بزرگترین اثر و نقش اساسی ها و توجه ولی نقش بسیار مؤثری در تربیت و تزکیه و تحصیل یک دانش آموز دارید. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانه ما را همانطور که در جبهه دفاع مقدس در طول 7 سال جنگ تحمیلی با سرفرازی و سرخ روی مروچی در جهان معاصر مطرح بوده گوما مطرح بنوان الگو و عنوان قهرمان شجاعت و دفاع در دنیای امروز، خداوند متعال در تمام زمینه های خیر و بالاخص در زمینه دفاع علمی، فرهنگی و آموزشی خداوند متعال ما را قهرمانانی فیروزمند و سربلند قرار بدهند. بلبلونا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. در پایان با اینکه وقت هم تمام دوستان مدت ها پیش به علت فشار هزینه‌ای که بر ساختمان این مسجد کار مسجد ها در صدد شیطان که کمکی بازم مثل روال سابق در جمعیان جمع‌آوری بود تجمع کنیم، ولی من امتناع کرد، الان دیگه از مرحله امتناع عزیزان گوازینتا فشار چهدا و یادداشتی داده ستاد برگزاری نمازا که به اطلاع میرسان از ضمن تشکر از کمک های مالی که برادران و خواهران مسلمان قبلا نمودند بدهکاری مسجد بابت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران 5,962,400 تومان. لذا خواهشمند است اعلام تا شرکت کنندگان در نماز جمعه به دست بالا کمک کنند. کسانی که پول همراه ندارند یادداشت یا چک بدن تا بدهکاری مسجد پرداخت شود. شما زانی که کار مسجد با این عظمت و این وضعیت که هنوز شاید بیش از نصف کاری منده با خود یاری شما مردم آغاز بوده و در طول این 8 سال که به پایان رسیدیم و سال نهمی شروع بگیم تقریبا به حالت قرض و وام پیش رو بگیم و خدا خیر بده هم همه صاحبان وسیله و مصالحی ها که وام دهند رو دیس ایمان ها به وام دهند و میلگرد ها به وام دهند خدا اجر و خیر بدند با کارگر عزیزی ها که با قدر یمین عرق جبین صبح تا شب کار کنند ولی اگر جانچه به موقع مزدی نرسید تا خیلی بید ماهی چند وقتی تحمل کنزان که کار خدای و وضعیت مادی ای پیمین با توجه بیشی امیدواری خداوند شما گذشته کمکانا مورد قبول قرار بدوند درگاه و مروچی هم مثل گذشته شما را توفیق بدند که با سینه فراخ و همت بلندی در این میدان قدم چست بکنید تو بودی کمکا ارائه بدهید و هرچی سریع تر عزیزان برای این کار حرکت کنند که در مدت کوتاه‌تری کمک بالاتری جمع کنند که با خطبیان و نماز آغاز کنند. بیمارستان بستری هستند، التماس دعای خیر برای سلامتی شفا درخواست نمودند. برادران به بیمار به خانواده افرادی که در این هفته از مه عزیزان یا در گذشته با ایمان از دنیا رفتگان به خصوص به خانواده شهدا و شهدای جنگ تحمیلی صبر جمیل و اجر جزیل عطا بکن و به آ عزیزان از دست رفته خدا